राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 2 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 मोहन बगान मैदान कलकत्ता राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कर्मयोग पर ज्यादा बोलता था फिर ज्ञान योग पर बोलता था आजकल मुझे कुछ भक्ति योग की विशेष बात दिखती है और गीता भी भक्ति योग में विशेष रूप से चल रही है तो उसका थोड़ा सा खुलासा चाहते थे आपका आशय क्या था आशय एक तो मेरी जची हुई बात है और एक लोगों के लाभ कैसे हो दो बातें हैं तो सबके लाभ होने के लिए कर्मयोग बहुत ही उचित है जो कर्म करते हैं वो कर्म ही योग हो जाए कैसी बढ़िया बात है तो साधारण काम करते हैं वे कर्म सब योग हो जाए समत्वम योग उचित है हृदय में राग द्वेष न हो हर्ष शोक न हो तो वो योग हो जाता है तो कर्म तो करते ही है सभी उसको योग बना देना है एक परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना देना है इस वास्ते कर्मयोग आरंभ में सबके लिए बहुत उपयोगी है इस वास्ते आरंभ में ये बात कहनी चाहिए कि कर्मयोग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है दो बात आते कर्म में तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्मित यावता मत कथा श्रवणाद वा श्रद्धा यावन न जायते भागवत में आया है कर्म कब तक करे तो दो बात बताई है तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्मित यावता जब तक संसार से वैराग्य न हो तब तक कर्म करे जिसे सिद्ध क्या हुआ वैराग्य होने में कर्म कारण है आरूप शोर मुनेर योगम कर्म कारण पूछते जो यह योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म करना बहुत आवश्यक है न कर्मणा मनारंभा निश्चित पुरुष होते कर्मों के आरंभ किए बिना पुरुष की निष्कामता होती नहीं न कर्मणा अनारंभा निष्कर्म पुरुष होते न से संन्यासना दे और केवल कर्म सिद्धि नहीं होती कर्म योग से सिद्धि होती है तो इस बात के जानने की बहुत आवश्यकता है सबके लिए ज्यादा तो इस बात से ये बात मैं कहता था अब इस बात की इतनी जरूरत नहीं रही बात कह दी तो अब आगे ज्ञान योग में चलना चाहिए और दूसरा कारण ये हुआ नारायण नारायण कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए पता नहीं है आप पूछते तो कहता हूं मैं अपनी साधना करता था पहले से जैसे जैसे अपने समझ में आया वैसे करता था शेर जी से पूछा कह तुम्हें पूछा वो बात क्या है तो शेर जी ने ज्ञान योग की बात मुख्य बताई ज्ञान योग की बात मुख्य बताने से कर्मयोग की बात भी शेष जी कहते थे बहुत, और घड़ियों की कहते थे, परंतु उन्हें ज्ञान योग का विशेष ध्यान था। शेष जी को साधु लोग तो भक्ति कहते थे, परंतु शेष जी स्वयं भक्त जी नहीं थे, ज्ञानी थे। ज्ञान योग का अनुसरण किया है, योग बस हिस्सा ही ध्यान करते पहले, वो तो ज्ञान योग मेरे को बताया, तो मैं ज्ञान योग की बात ही कहता था। कर्मयोग ज्ञान योग, कर्मयोग ज्ञान योग। जब चातुर्मास क्रिया बने मुथा मथाणी में, तो मथाणी में चातुर्मास क्रिया, तो उसमें गीता पढ़ा, तो गीता पढ़ते पढ़ते बड़े जोर से गीता में मालूम दिया गीता भक्तियों को मुक्ति देती है, ये बात गीता से मालूम हुई। वो ज्ञान योग की मुख्य बात विशेष चीज मालूम, और कर्मयोग पहले करना चाहिए ये बात ठीक है, कर्मयोग से पहले पीछे ज्ञान योग चले ऐसा भी हो जाए, और केवल कर्मयोग से भी मुक्ति हो जाए, इसका मेरा अध्ययन अच्छी तरह किया हुआ था, इस बात वो कहता था। वो मथानी है जो सब व्याख्यान में आपसे आप ही कुछ भक्ति की विशेषता से बात मेरे मालूम हुई, तो भक्ति योग कहने लग गया। भक्ति योग कहते कहते गीता के सिद्धांत को ठीक तरह समझने लगा, तो भक्ति योग की बात विशेष आई। तत्व वेचनी लिखी उस समय में हमारे ज्ञान योग की प्रधानता थी, बहुत बार साधक संजीवनी लिखी, साधक संजीवनी लिखी, तो उसमें ज्ञान योग की प्रधानता चलती थी, ज्ञान योग की प्रधानता रही, परंतु फिर भक्ति की विशेषता से लिखी बात, तो गीता में बहुत बात विशेषता से गीता की कही, तो मैं भक्ति योग विशेष आई, तो परिशिष्ट लिखा उसमें भक्ति योग की प्रधानता रही। साधक संजीवनी मूल में ज्ञान योग की प्रधानता है, और परिशिष्ट में भक्ति योग की प्रधानता है, ये उसमें मत भेद है थोड़ा, परंतु विरोध नहीं है, पहले ज्ञान योग है उसे विरोध नहीं है भक्ति योग का, भक्ति योग तो ज्ञान योग का विरोध नहीं है, दोनों का सामंजस्य होते हुए भक्ति योग की प्रधानता आई। एक बहुत विशेष बात मेरे ऐसा पड़ा, भक्ति योग से सब योग सिद्ध हो जाते हैं, ज्ञान योग में बात आती है उसमें ज्ञान योग का वर्णन बढ़िया रीति से होता नहीं है, ज्ञान योग में मेरे को बहुत कमियां मालूम देती है, तो वो ठीक तरह सांग उपांग नहीं हो रहा है, इस वास्ते ज्ञान योग से आदमी जल्दी तत्व की हो जाए, मूर्त हो जाए, ऐसे मेरी जस्ती नहीं है बात। मैंने भी बहुत परिश्रम किया है, देखा है, इस विचार से पढ़ा है, परंतु बोध हो जाए ये ठीक जस्ती नहीं, और भक्ति योग से बहुत विशेष आदमी लाभ होता है। फिर मन में आया कि भक्ति योग से आरंभ से ही लाभ होता है, अब विशेष योग से ऐसी है भक्ति योग विशेष लाभ होता है, ज्ञान योग में आपने पूछ ले कहता हूं मैं, ज्ञान योग में जड़ता का सर्वथा त्याग है, इस वास्ते पहले अहंकार का त्याग हुआ, हम अपरा प्रकृति है, इसमें सबसे सूक्ष्म अहम है, भूमि अपान लयु खंग मना बुद्धि अहंकार रहती है अपरा प्रकृति, तो ज्ञान में अहंकार का त्याग है, तो अहंकार का त्याग पहले कर देना बड़ा कठिन है, पहले ही पहला आरंभ में अहंकार का त्याग कठिन पड़ता है, समझ नहीं सकता। और फिर एक बात बहुत विशेषता से मेरे समझ में आई कि ज्ञान योग में भगवान का वर्णन है, वो आधुनिक ज्ञान योग की ज्यादा प्रचार है आजकल। और आधुनिक ज्ञान योग में भक्ति को साफ कौन बताया है, भगवान को कल्पित हो गया है। माया रूपी धेनु के जीव और ईश्वर दोनों बस रहा है, वास्तव में तत्व अद्वैत ही है। तो भक्ति को कल्पित हो जाए, भगवान कल्पित कल्पना है, भगवान है, ये बात बहुत आधुनिक वेदांत में बहुत ज्यादा है। मेरी पढ़ाई वैसी करी हुई पहली है, वो बात मेरे स्वयं बैठते नहीं थे, स्वयं विचार में मेरे जचती नहीं ये बात, परंतु ग्रंथों में आती है तब क्या करें, वैसे ही मानना पड़ता है। माने पर भी जचती हृदय में जचती नहीं। फिर मैंने पढ़ी देखी बात तो शरणानंद जी की पुस्तक पढ़ी। शरणानंद जी की पुस्तक को पढ़ने में आई तो वो सब खुलासा आई है। भगवत परायण मनुष्य होना चाहिए, भगवत परायणता से जो लाभ होता है वो लाभ दूसरे से नहीं होता है, और शुभ पड़ता है। ये सब प्राणियों के लिए बड़ा शुभ है और विशेषता से लाभदायक है। इस वजह से भक्ति की बात विशेष अच्छी है। और विशेष बात जैसी कि शरणानंद जी के गुरु जी ने ये कहे तो बस तुम राम राम करो, तो शरणानंद ने कहा कि मेरे राम नाम की बात जस्ती नहीं। गुरु जी को जवाब दे दिया कि राम नाम पर मेरी श्रद्धा नहीं है भले करने पर, और कारण बताया कि मैंने पहले व्याख्यान सुने विशेष करके आर्य समाज हो गए, तो आर्य समाज में खंडन आता था, तो मेरे वही बात जची हुई थी तो मेरे समझ में नहीं आती। तो फिर गुरु जी ने यह पूछा कि तुम ईश्वर को मानते हो नहीं, ईश्वर को मानता हूं, नाम नहीं जलती, नाम ही बात में बैठती नहीं, नाम में श्रद्धा नहीं, इतने पर गुरु जी नाराज नहीं हुए, प्रसन्नता से पूछा कि ईश्वर को तुम मानते हो। हाँ ईश्वर को तो मैं मानता हूं। तो यार फिर यार शब्द का तो यार तुम शरण हो जाओ कि ये बात ठीक है। वो शरण की कही जो बात ऐसी बढ़िया जैसी कि वो बैठ के भीतर में एकदम, तो शरणागति बात बैठने काल से अपना नाम भी शरणानंद ने कहा, नाम भी शरणानंद, शरणागति बात ऐसा। फिर उनके विवेचन देखा तो विवेचन में गीता जी की बातें विशेष आई, जैसे योग और संयोग, योग और संयोग दोनों में संयोग शब्द का योग हम अर्थ करते व्याकरण से, व्याकरण मेरा अभ्यास था ही, तो संयोग सम्यक योग नाम संयोग है, परंतु तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहिताम, दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाए उसको योग कहते हैं। तो संयोग से योग का विशेष अर्थ आया, संयोग का अर्थ विशेष जानता था मैं, सम्यक पता था योग का संयोग ऐसा समझता था। और बेटा गीता ने ये कहा, दो परिभाषा गीता में मिली, एक तो समत्व योग उच्चते, एक तो विद्या दुख संयोग वियोग, दोनों का अर्थ और समझने में खास जोर पड़ा मेरे को भाई, ये क्या परिभाषा है, क्या परिभाषा है। तो पहले ये समझा कि दुख संयोग वियोग ये पहला साधन है और समुद्र योग ये साध्य है। फिर समझते समझते समझा कि दोनों चीज एक ही है, समुद्र योग उसे थे। तो वो शरणानंद जी ग्रंथ से है ये बात मालूम हुई कि सत्संग नाम किसका है, सत्य जो परमात्मा है उसका प्रेम हो जाए उसका नाम सत्संग है, और सत्संग सुनना कहना ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं, सत्संग सत का संग होना चाहिए, सत में आसक्ति होनी चाहिए, सत में चित्त का आकर्षण होना चाहिए, आकर्षण होता है तब सत्संग होता है। ऐसे सत्संग करके और बातें सत्संग की बातें कही तो वे सत्संग नहीं है। तो उसे सत्संग की बात विशेषता दी, सत्संग की बात जैसी फिर शरणानंद जी ने चाल देगी जो ईश्वर को मानने से सब आ जाते हैं, ज्ञान योग भी आ जाता है, भक्ति योग भी आ जाता है, कर्मयोग भी आ जाता है, सब बातें सब तरफ से ठीक हो जाता है। तो भक्ति योग की बात विशेष जैसी, भक्ति योग में बहुत विलक्षणता है भाई, ऐसी विलक्षणता और में इतनी इतनी विलक्षणता ही है। यदि भी ये बात आप कही आज कही इतनी सब खुलासे कही कही कही माना, परंतु जैसी ये बात भक्ति योग की बहुत विशेषता है और साधारण से आदमी आरंभ में भी इस भक्ति योग कर सकता है, पहले कर्म योग करके भक्ति योग कर सकता है, ज्ञान योग करके भक्ति योग कर सकता है। भक्ति योग दोनों का फल है, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल भक्ति योग है। ये दोनों साधन है, ये साध्य वास्तव भक्ति योग है। ये विशेषता जैसी पढ़ते पढ़ते पढ़ते समझ समझ समझे इसमें फिर संदेह नहीं था मेरे, संशय नहीं एक है क्या क्या है। पहले जितनी ज्ञान योग मुख्य है और कर्मयोग ज्ञान योग, ये ज्ञान योग मुख्य है, भक्ति योग कर्मयोग गौण है। परंतु पेड़ जैसी के शब्द सभी मुख्य है, पर कर्मयोग और ज्ञान योग ये केवल समझना है। और ज्ञान जो क्या है कि आत्म स्वरूप जो बोध है, अपना स्वरूप अपना ज्ञान, ज्ञान योग है अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप में मस्त हो जाता है। भक्ति योग अलग रहता है, भक्ति योग भगवान के आश्रित होने से भक्ति योग होता है। जब तक भक्ति भगवान के आश्रित नहीं होता तब तक भक्ति योग नहीं होता। मुक्ति हो जाएगी, कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु भक्ति का जो प्रेम है वो प्रेम बिना भक्ति के नहीं होगा, और प्रेम है वो असली है, सबका फल है। तो ये विशेषता से जैसी अचानक अचानक भाव बन गया। गीता का पाठ करते हुए गीता का पाठ में करता रहा, पाठ की भी धुन जैसी थी, दो तीन बार चार बार पांच बार पाठ कर लेना गीता जी का, तो विजय के पाठ करते करते धुन जैसी भक्ति की। तो गीता में विशेष भक्ति की बात बताई भगवान ने, तो विशेष बताने से गीता भक्ति पर विशेष आग्रह हुआ। तो अब मेरे कोई पूछे तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान योग कर्म योग दोनों साधन है और साध्य भक्ति योग है। ये एक नई बात बता गई, पहले तो नहीं थी स्पष्ट, अब साफ दिखती है। क्योंकि कर्म योग है ये है सांसारिक विषय को लेकर के, ज्ञान योग है आत्मा को लेकर के, और भक्ति योग है परमात्मा को लेकर। तीन चीज है, एक अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति की प्रधानता से कर्म योग है, जिसके परमात्मा पर भी श्रद्धा नहीं है, आत्मा पर श्रद्धा नहीं है, संसार पर इसे अपचार है और संसार के उपकार ठीक मानता है, इसे कल्याण चाहता है, तो उसके लिए कर्मयोग है। जो आत्मा पर श्रद्धा नहीं है, परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है, उसके लिए कर्मयोग है, बहुत श्रेष्ठ है। तो आज का जो नास्तिक भाव कर रहे हैं लोग, उसमें विशेष कर्मयोग बहुत लाभदायक है उनके लिए, और उनको प्रेम से अलग ईश्वर पर श्रद्धा हो जाए तो भक्ति योग श्रेष्ठ है। और फिर कर्मयोग करते करते ज्ञान योग में जाएगा, तो ज्ञान योग एक साधन मिला, तो ज्ञान योग आत्मा को लेकर है, भक्ति योग संसार को लेकर है, और भक्ति योग भगवान को लेकर के। अंत में ये बात सच्ची है, भक्ति योग भगवान को लेकर के है, ज्ञान योग आत्मा को लेकर के है, कर्मयोग शरीर को लेकर के है। इसमें कर्मयोग में इतना लेकर होते हुए भी कर्मयोग अधूरा नहीं है, पूरा हो जाएगा। ऐसे ज्ञान योग आत्मा को लेकर है तो अधूरा नहीं है, पूरा हो जाएगा। तो तीनों योग पूरा होने पर भी ज्ञान योग और कर्म योग दो साधन है और भक्ति योग साध्य है। भगवान से प्रेम होना ये अंतिम बात है। फिर उपनिषदों में देखा, गीता में देखा, और ग्रंथों में देखा, आज में भागवत में देखा, तो इनमें देखा तो भक्ति योग की विशेषता मालूम नहीं। जो ये बात कर कही है वेदांत में कर्म ये माया रूपी बसा के बस रहा है दोनों, ये बात हमारे बैठी नहीं, बिल्कुल नहीं बैठी थी, प्रारंभ भी नहीं बैठी थी क्या महाराज? शुरू शुरू में जब तब भी नहीं बैठी थी क्या? शुरू शुरू में जब आपने ये पंक्ति पढ़ी थी शास्त्र की, तब भी नहीं जची थी क्या? तब जची नहीं, पूरी ठीक बैठी नहीं। भाई कहता पुस्तक वही पढ़ी हुई, अध्ययन हुई तो कहता था, परंतु पूरी जची नहीं। उसने दृष्टांत दिया है कि भ्रम होता, भ्रम एक संवादी भ्रम होता है, एक भ्रमवादी भ्रम होता है। तो भ्रम है वो भ्रम है, भ्रम को दूर करना है ज्ञान योग से दूर होगा। तो संवादी भ्रम और विषमवादी भ्रम दो तरह का भ्रम होता है। तो दो जैसे एक पर्वत के ऊपर मणि पड़ी है, तो एक तो मणि का प्रकाश दिखे, एक मणि का प्रकाश पड़ता है आगे दूसरे पदार्थों पर, तो जिस पर प्रकाश पड़ता है उसको मणि समझा है, तो वो है तो भ्रम, वास्तव में उसका प्रकाश प्रकाश मणि का है, परंतु वो संवादी भ्रम है। उस भ्रम से वहां जाएगा तो असली भ्रम उसको मिल जाएगी, ये संवादी भ्रम है। और विषमवादी भ्रम वो होता है जो वो वास्तव में वह चीज होती ही नहीं, बिना हुए ही प्रतीत होती है, जैसे ऋषि में सांप, जैसे सीपी में रूपा, तो है ही नहीं, है ही नहीं उस चीज का, वो तो विषमवादी भ्रम, वो संवादी भ्रम। तो ज्ञान में भक्ति मार्ग में जावे तो वो संवादी भ्रम है, और भक्ति नहीं करे तो विषमवादी भ्रम है। पर विषमवादी भी भ्रम है और विषमवादी भी भ्रम है, परंतु ज्ञान भक्ति है वो भ्रम होते हुए भी आदर्शी हो जाएगा। तो ये भ्रमवाई बात भी मैंने जची नहीं पूरी, इसको विवेचन किया, पढ़ाई की है ठीक तरह से, परंतु भीतर में इतनी बात जची नहीं बैठी। जब भक्ति की बात आई तो बिल्कुल भागवत आदि बहुत साफ बोले, 29 और 30वां अध्याय एकादश का बहुत ही विलक्षण मालूम दिया, बहुत ही विचित्रता से मालूम दिया। 13वां अध्याय विलक्षण पर हंस गीता बहुत विलक्षण बात बताई, एकादश स्कंद के बीच में देखा तो बहुत ही विलक्षण था, तो उसकी भक्ति भक्ति की विलक्षणता बहुत ही ज्यादा, उस पर भक्ति बना दूंगा। तो भक्ति की बात भी जैसा कहता हूँ तो भक्ति मेरे को विलक्षण देखती है और सुगम देखती है, आदि बहुत सुगमता से आगे चल सकता है। कभी कभी बातें ऐसी आती है कि ये सुनते हैं समझते नहीं, ख्याल नहीं करते, समझना चाहते नहीं। मेरी ऐसी धारणा है कि जो भाई बहन सुनते हैं उनकी बुद्धि में कम नहीं मानता हूँ, वे बहुत समझ सकते हैं, समझने की चेष्टा नहीं करते, समझने का उद्योग नहीं करते, समझने की उपेक्षा कर रहे हैं, अपने ज्ञान की अपने विवेक की उपेक्षा कर रहे हैं, इस वास्ते दुख पा रहे हैं। अगर वे ठीक उपेक्षा ना करें, अगर जाने तो बहुत विशेषता से लाभ उठा सकते हैं, और भक्ति से लाभ बहुत विशेष हो सकता है, सबके लाभ हो सकता है, ऐसी विशेष उदारता भक्ति की देखी मैंने। तो भगवान की बात विशेष है, भगवान को जो कल्पित समझना है ये बात नहीं है, ये है नहीं मूल में, ये उपनिषदों में और गीता भागवत में ये आता नहीं विशेषा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा से लिखता है, विशेष बात नहीं आती है। तो कल्पना करने वाली यह बात ठीक नहीं है, इसके कारण से वेदांत के द्वारा सीख जाएगी बातें, परंतु उसका जीवन बदल जाएगा और तत्व ज्ञान हो जाएगा, ये बात मेरे मन में से उठ गई। ज्ञान मार्ग से बोध हो जाएगा, ऊंचे बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है, पर तत्व ज्ञान हो जाएगा ये बैठती नहीं बात। ज्ञान मार्ग से तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये सिद्धांत ठीक है, परंतु आज जो भगवान को कल्पित मान करके चलते हैं, इस मार्ग से सिद्धि हो जाए ये मेरी जस्ती ही नहीं, ये बैठती नहीं बात। हो जाए तो अच्छी बात है, करो अच्छी बात है। उनको भी मैं कहते कह देता हूँ, खंडन नहीं करता, प्राय करके खंडन करने की मेरी वृत्ति कम है, और बात कह देना का ठीक, ये भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, परंतु भक्ति यह बात ऐसी जस्ती है कि साधारण साधारण आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं हो, केवल भगवान पर विश्वास हो, भगवान पर श्रद्धा हो, तो उसे बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। जल्दी कल्याण होने की युक्तियां मेरे को बहुत बार मिली है, बहुत सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाए। ऐसी ऐसी युक्तियां देखती है, बहुत उत्साह आता है मन में कि ये सब सीधी सीधी बात बड़ी हुई है, परंतु लोग ध्यान कम देते हैं, इसमें ख्याल कम करते हैं। ऐसे करते करते अब आजकल ऐसी रची हुई है कि भगवान की बात ही मुख्य है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहसि और ममे मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो मेरे एक जची हुई बात है, बहुत विशेषता से वर्षों से ठीक बैठी हुई बात है कि आप केवल भगवान को अपना तो मानो, केवल भगवान को अपना मानो। आप भगवान मेरे हैं, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, गुरु मानो, चेला मानो, भगवान को शिष्य मानो, भगवान को बेटा मानो, अपना संबंध भगवान के साथ करो। जो आपको मीठा लगे वो संबंध पति मान लो, भगवान को पुत्र मान लो, अपना संबंधी मान लो, सगा मान लो। जैसे प्यारदास जी ने सीता जी को बहन माना कि बड़ी बहन है हमारी, सीता जी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ। तो ऐसे भगवान के साथ संबंध जोड़ लेना है, ये बहुत ही लाभदायक है। जानकार अनजान हर एक आदमी भगवान के साथ मैं हूँ, भगवान के साथ है। तो आजकल ये बात बची है बड़ी जोर से कि भगवान को अपना मानो। भगवान को अपना मानोगे तो बहुत सुगमता से आध्यात्मिक उन्नति आपकी हो जाएगी। इस वास्ते ये बस दर्जती है, इसलिए अध्ययन करने से मेरे ऐसे बातें आई है। तो अध्ययन करने से आई हुई बातें कही, अब इसमें शंका करो, इस विषय में शंका पूछो। सुगमता से सभी लोग अपने व्यस्त जीवन में भी भगवान की तरफ लग सके, ऐसी भक्तियों की साधारण युक्ति सुगमता है, और बड़ी सुगमता से आदमी अच्छी सोएगा। क्या उपाय है उसका? भगवान मेरे है, खास बात है भगवान मेरे है, और ये सही मेरा नहीं है। आज का मेरे और बात जची है कि शरीर मेरे काम का ही नहीं है, मगर शरीर की महिमा की वर्षों से जची हुई है। वर्षों से जची हुई बात भीतर से नहीं बैठती। शरीर आपके सूर और सूक्ष्म और कारण ये कोई काम का नहीं है आपके, बिल्कुल शरीर है वो संसार के साथ है। संसार और शरीर एक है, शरीर संसार, सब संसार एक है। तो सबके साथ में एक रखो, और शरीर के साथ एक साथ नहीं करिए, शरीर के साथ एकता है, ये बहुत बता है। संसार शरीर संसार ही है, संसार शरीर ही है, शरीर संसार ही है, संसार शरीर दो चीज नहीं है, एक ही है। और ये त्याज्य है, ये ग्राह्य नहीं है। आजकल विशेषता से मेरे बात ये बैठी हुई है, अगर इस बात को आदमी समझ ले तो बड़े लाभ की बात है। कठिन थोड़ी कठिनता पड़ती है, शरीर को संसार मात्र बनाना कठिन पड़ती है। जिसमें भी एक बताई है बात, शरीर को तुम संसार को दे दो, शरीर को अपना मत मानो, संसार को दे दो, संसार इस वजह से रखे में से रह जाओ। तो ये बहुत विशेषता सच्ची मेरे मन में, बहुत लाभ होता है इससे। शरीर अपना नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण अपना नहीं है। और बगैर शरीर महात्मा हुए, तत्व के जीवन मुक्त हुए पुरुष, उनकी जो बातें वे ठीक ठीक पूरी पूरी बैठती रही। मैं विचार करता हूं तो पूरी ठीक नहीं बैठती है। जैसे भगवद गीता की टीका में मधुसूदन टीका मेरे को बहुत प्रिय लगी आरंभ से ही, और वही मैं साथ में रखता था। परंतु मधुसूदनाचार्य की भी भक्ति योग में मानते हैं समाधि, और समाधि में मानते हैं समाधि सिकेश्वर समाधि इसमें विचन करते हैं, समाधि का विचन करते हैं, वो बैठता ही नहीं, हमारी जस्ता नहीं। बहुत श्रद्धा थी मेरी, श्रद्धा होते हुए भी वो अधूरा मालूम रहता है, वो मनुष्य के लिए इतना कल्याणकारी नहीं रहता। समाधि होती है कारण शरीर में, जब तक कारण शरीर का संबंध है तब तक ज्ञान नहीं होता। और उन्होंने समाधि की महिमा कही है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात सभी जन निर्बीज धर्म व्यगर, समाधि कई भेद है, आधुनिक वेदांत में कई भेद है। वेदांत केसरी में आया है, समाधि आई है तो श्रवण मनन निर्देशन रूप से समाधि बताई है, वो ज्ञान प्रधान मति है, शब्दानुविद्ध दृश्यानुविद्ध आभ्यंतर दृश्यानुविद्ध बाह्य दृश्यानुविद्ध ऐसे दृश्यानुविद्ध है, और शब्दानुविद्ध बाह्य शब्दानुविद्ध आभ्यंतर ऐसे भक्ति के प्रमाण के भेद बताए। साधक के लिए काम की चीज है पर बढ़िया जल्दी कल्याण हो जाए ऐसी बात नहीं दिखती। ये मैंने देखा है, अभ्यास भी किया है पर विशेष लाभ नहीं दिखता उसे। भक्तियों का लाभ विशेष दिखता है। एक खास बाधक क्या है, अपार साधु बाधक साधुओं के शरीर को ठीक मानते, शरीर को मधुसूदनाचार्य समाधि का आदर करते हैं, वो समाधि है कारण शरीर की, कारण शरीर से संबंध विच्छेद नहीं होता है, कारण शरीर का संबंध रखते हुए समाधि है। अद्वैत सिद्धि इतना बड़ा ग्रंथ है, चित्सुखी अद्वैत सिद्धि खंडन खाद्य ज्ञान योग के बड़े ऊंचे खंड ग्रंथ है, खंड ग्रंथ कहता है। इन ग्रंथों में उसका विवेचन है, पर विवेचन होते हुए भी मेरे को उसमें कमी मालूम देती, कमी कहता नहीं हूं है अच्छा है, फायदे की बात है, परंतु तत्व ज्ञान ठीक तरह से हो जाए ये बात कठिन का बात करती है। और इस तरह से भगवान में चले भगवान में बात किया तो भक्ति योग से कर्म योग और ज्ञान योग स्वतः सिद्ध हो जाएंगे, ज्ञान योग स्वतः सिद्ध हो जाएगा, स्वाभाविक सिद्ध हो जाएगा, ऐसी बात मालूम देती है। भक्ति योग में ऐसी विचित्र बात है, खास बात है, शरीर है ये अपना नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये आजकल विशेषता जुटी है, पहले नहीं जुटी थी। उत्तम शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है तो शरीर की महिमा बहुत आई है, पर शरीर मेरे लिए नहीं है, ना स्थूल शरीर मेरे लिए, ना सूर्य शरीर मेरे लिए, ना कारण शरीर मेरे लिए, आजकल ये बात विशेषता से बैठी है बात। इस बात से शरीर है और संसार एक है, बिल्कुल एक है, स्थूल शरीर स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर संसार के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है, संसार के साथ ही एकता की शरीरों की है, शरीरों की अपने साथ एकता नहीं है, बिल्कुल भिन्न बात है। इस बात के जानने की बहुत आवश्यकता है, अब आज जो साधन करते हैं उन साधकों के लिए ये बहुत जरूरी बात है, बहुत जल्दी उन्नति करने वाली दिखती है, बहुत जल्दी। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता, प्रत्यक्ष साफ, शरीर संसार संसार संसार शरीर एक है, बिल्कुल एक है। अब शरीर मैं हूं तो संसार मात्र मैं हूं, और संसार मात्र मैं हूं तो शरीर मैं हूं, और मैं संसार मात्र नहीं हूं तो शरीर मैं नहीं हूं। शरीर के बीच में जो मैंपन है ये स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर तक ये अलग रहा, जड़ विभाग है ये और अपना चेतन विभाग है, शरीर की संसार के साथ एकता है, आत्मा की परमात्मा के साथ एकता है, ये दो विभाग है, ये बहुत विशेष अच्छा हुआ है। अभी इस जमाने में अगर भाई बहन ख्याल करे भक्ति योग से बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है, शरीर का मोह मिट सकता है, और शरीर का संबंध है वो एक संबंध अभेदवाद का, एक है भेदवाद का, तो अभेदवाद का संबंध शरीर में हूं और भेदवाद का संबंध शरीर मेरा है, और इसी बाद में फिर मेरे लिए है, ये तीन बात नहीं है, ना शरीर मैं हूं, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है, मेरे लिए काम का ही नहीं है शरीर। आजकल ये बात बहुत विशेषता से सची हुई है कि मेरे काम का शरीर नहीं है, शरीर तो त्याजी है, कोई काम का नहीं है, जड़ है। इसमें शक्ति है, विवेक शक्ति है, वो काम की है। शरीर की जो महिमा है वो विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है, शरीर अपने काम का नहीं है, स्थूल सूक्ष्म का कोई शरीर अपना नहीं है, ये बात बैठी हुई है। अब इसमें आप लोग शंका करो तो बहुत अच्छा होगा। दो बातें पूछी है, एक तो आपने कहा कि भाई शरीर ये त्याज्य है, इसमें विवेक ही काम का है, विवेक को भी काम लेने के लिए तो शरीर की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो वो मना नहीं करता, मैं शरीर की मना नहीं करता हूँ, शरीर पर आधार मत करो। शरीर काम में तो ये संसार की पदार्थ ही काम में लेना है, संसार के पदार्थ भी तो खाने पीने में काम आवेगा ही, बिना खाए पिए भी जीवे कैसे। अंदर जल के बिना, अंदर जल वस्त्र और मकान, चार चीज, अन्न जल और मकान और कपड़ा और पांचवी औषध, ये पांच चीज अगर मेरे काम नहीं चलेगा। औषध छोड़ दो तो चार चीज तो मेरे नहीं पड़ेगी, अन्न जल और वस्त्र और मकान। तो काम में लेना और बात है, सिद्धांत मानना और बात है। कैसे काम है, बिना शरीर बिना अन्न बिना कैसे जिएगा, जल बिना कैसे जिएगा, कपड़े बिना कैसे जिएगा, मकान बिना कैसे रहेगा, ये चार भी तो है, चलिए बहुत जरूरत है। ये जरूरत होते हुए भी सिद्धांत से ये अपना नहीं है, इनसे कोई लाभ होगा ये नहीं है, ये मार्ग में चलने में काम आने वाली चीज है, काम में आने वाली सब चीज है, सब चीजें काम आने वाली है। औषध भी है, फिर मकान है, फिर जमीन है, फिर खेती है, और खेती से अनाज पैदा होता है, फिर ये बहुत बहुत काम की चीजें है। पर काम की चीजें होते हुए भी पारमार्थिक तत्व के ठीक जानने में कोई काम की नहीं है, उनके लिए शरीर जरूरी है, शरीर को रखना है। इसमें आप शंका करो, बहुत खुलेगा बात, बहुत विशेष बात है। दूसरी बात आपने ये और पूछी कि शरीर को संसार को देने का क्या मतलब हुआ, अभिप्राय क्या आपका? अभिप्राय ये है कि मेरा नहीं है शरीर, मेरा नहीं है, मेरे काम का नहीं है शरीर, मेरे काम का ही नहीं है। संसार दे दो, इधर खाना पीना संसार के संसारी चला जाए। आप हम देख लो, अपना निर्वाह शरीर का निर्वाह संसार से ही होता है, बिना संसार निर्वाह कैसे होगा बताओ? शरीर का निर्वाह संसार से ही होता है, ये बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत साधक है, बड़ी काम की चीज है। तो संसार शरीर संसार संसार से ही शरीर काम चलता है, संसार का त्याग करने शरीर चलता ही नहीं। अन्न आप खाओगे तो अन्न अकेले व्यक्ति अपने कलह क्या, अन्न है वो व्यक्तिगत, आप अपना अन्न पैदा कर लेगा, जल आप पैदा कर लोगे क्या, वस्त्र आप पैदा कर लोगे क्या, औषध आप पैदा कर लोगे क्या, खेती आप कर लोगे क्या, क्या कर सकते हो आप? तो सब संसार के साथ कमाऊंगा, तो शरीर संसार से ही पोष होता है, संसार के ही अधीन रहता है। इस बात से शरीर मैं और मेरा है और मेरे लिए है, ये बात छोड़ देनी चाहिए। ये छोड़े तो बहुत जल्दी उन्नति होगी, बहुत जल्दी। इसमें समझने में देरी लगेगी, पर बात ऐसी है, शरीर संसार के साथ संबंध बिना जी सकता ही नहीं, जी सकता ही नहीं। आप छाया बैठोगे वृक्ष के, सड़क पर चलोगे, सड़कों की बनाई हुई, वृक्ष दूजों का लगाया हुआ, जल पिए तो कुआ दूजा बनाया हुआ, सरोवर दूसरे का बनाया हुआ, वो जल पियोगे तो दूसरे का आदमी संसार का सहारे बिना जी नहीं सकते, जी सकते नहीं। इस बात से शरीर संसार का ही है, संसार की सेवा में लगाना। कर्म योग किसका नाम है कि शरीर तीनों शरीर तीनों और संसार की वस्तु है, ये केवल संसार के लिए है, कामना करने का अपना हक ही नहीं है। क्यों आपकी चीज आपको दे दी कामना किस बात की? कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम होता है और इस तरह से बहुत सुख मालूम होता है। सीधी सीधी बात है, कामना हो ही नहीं सकती, क्यों चीज ही आपकी, आपकी चीज आपको दे दी कामना किस बात की? किस बात की कामना? कामना का त्याग बड़ा सुगमता से, जो कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम देता था मेरे को, अरे कामना कैसे छूटती? कामना छूटती ही नहीं, परंतु इस तरह से समझ दो तो कामना हो नहीं सकती, कामना पैदा हो से नहीं सकती। आपकी चीज आपको दे दी कामना कैसी? चीज ही हमारी है ही नहीं तो आपके लिए दे कामना कैसी? कामना त्याग बहुत सुनो सर, बड़ा सुनो, अपने माने अपने है ही नहीं, तीनों शरीर अपना नहीं है, ये सब जल विभाग है, हमारे प्रभु है, प्रभु के साथ हमारा संबंध असली है और संसार के साथ बिल्कुल मना हुआ है। ये वेद बहुत काम की चीज है, साधुओं के लिए बहुत ही अमृत है, ये संसार की चीज है, ये बिल्कुल संसार की है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, प्रत्येक क्षण परिवर्तन है, परिवर्तन के सिवाय कुछ है ही नहीं संसार, संसार सब का परिवर्तनशील, आप अपरिवर्तनशील, परमात्मा अपरिवर्तनशील, इसके सिवा सब परिवर्तनशील है, सब परिवर्तनशील, अपने काम का नहीं है। कर्मयोग काम का कर्मयोग, कर्म की हजार योग समत्व योग उच्चते, तो समता वास्तव परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोष में समम ब्रह्म तो समान ब्रह्म नहीं दे सकता, यही तेरे जितना स्वर्ग ऐसा साम्य से तक माना, निर्दोष ब्रह्मता। गीता में बहुत विलक्षण है, गीता के विवेचन किया है मैंने, परिशिष्ट भी लिखा है, परंतु सच्ची पूछो तो अभी संतोष नहीं हुआ है, संतोष ही हुआ है। अब एक लिखने गर्व उसमें लिखने का विचार है, प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं, प्रश्नोत्तर राजेंद्र के पास में है, आरम्भ से प्रश्न किए, बड़े उत्तर दिया सुंदर, वो संग्रह किया उसने अपने मर्जी से, प्रश्न पूछा लिख लिया, अच्छा लगा, उसने संग्रह दिया है, वो 200-250 तो प्रश्न हो गए हैं, अब लिख रहा है वो, इसमें विचार है, अपना विचार लिख लेना, संतोष हो जाए मन में, अभी तक संतोष नहीं है, जैसा होना चाहिए जैसा संतोष नहीं है। बहुत सामग्री साधन सामग्री आई है, साधन साधन विवेचना साधक संजीवनी है ना, इस संजीवनी में साधन सामग्री बहुत है, ये तो आप ही कहते हो, और राम निवास जी ने कहा, वे बड़ी तरक्की आदमी है, उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए उद्धार चाहे तो साधक संजीवनी एक पुस्तक रखो, जरूरत नहीं जी पोती थी, बढ़िया बढ़िया साधन सामग्री मिलेगी, साधन सामग्री बहुत बढ़िया बढ़िया, और परिशिष्ट मिला लिया, अब तो और सोने में सुगंधी हो गई। आप साधन परिशिष्ट का 11-30 तक श्लोक है ना, दूसरे अध्याय का साधक ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना, ये साधक संजीवनी से विशेष है, उसमें विवेचन आत्मा अनात्मा का, आत्मा अनात्मा का विवेचन देह हृदय ही है, आत्मा का विवेचन नहीं है। टीकाकार प्राय आत्मा अनात्मा विवेचन कहते हैं, टीकाकार प्राय करके आत्मा तो मुझे बिल्कुल है ही नहीं, आत्मा आत्मा अनात्मा ब्रह्म विद्या अविद्या शरीर जीवात्मा ये नाम ही नहीं है। बीस लोगों में नाम ही नहीं है। आत्मा नाम विषय होता है, आत्मा नाम ही नहीं है, देह देही है। देही भावी ठीक नहीं है। देह मशासित देही मधुवर्ध होता है, देही अटे नहीं चटो मधुवर्ध मधुवर्ध में घटता ही नहीं। देही केवल कहने के लिए देही नाम लिया है, देह देही भाव बनता ही नहीं, शास्त्र बनता ही नहीं। देह मशासित देही तो देह आपका है क्या? देही उसका नाम है जो देह वाला हो। देह का ऐसा संबंध है ही नहीं। आप है चेतन, देह है जड़, आपका शरीर कैसे है? विमर्शन देही नाम से किया है, देही घटता घटता ही नहीं। ठीक है, कारण ने प्राय यही लिखा है देह देही, आत्मा ना तो विमर्शन है, बिल्कुल झूठी बात है। ऐसे मैंने लिखा नहीं है, बैठती नहीं बात। इन्हें गहरा विचार करो, ऐसा नहीं है। इन परिशिष्ट में विशेषता से लिखा है देह देही बस बात, बहुत बढ़िया बात है। मन में कई बातें हैं, पूरी लिखते ही नहीं लिख सके। और पूछो आप भागे, पूछने में मेरे को आनंद आता है। शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, ये बात तो कह रहे हैं। शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं है, ये बात तो गले भी उतरती है, समझ में आती है, पर मेरे लिए नहीं है ये बात हमारे पूरी समझ में नहीं आ रही है सर। ठीक कह रहे बात। मानव शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, मनुष्य शरीर उपयोगी है, परंतु मेरे लिए शरीर नहीं है। मेरे आप चेतन हो जड़ो, आप चेतन हो जड़ हो, शरीर चेतन है कि जड़ है? कह रहे चेतन है हम है? बोल रहे चेतन है हम, और शरीर जड़ है कि चेतन? शरीर बताओ जड़ है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे हो गई? हमारा मूल प्रश्न है, इसका उत्तर है नहीं हो तो बताओ। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी। अरे आज पुस्तक में यही बात है विशेष, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति मेरे जति का संभव ही नहीं है, असंभव बात। ये बातें आज कही है, शंका करो, इन्हें खूब गहरे उतरो। जड़ के द्वारा चेतन कैसे मिलेगा? जड़ के त्याग से चेतन मिलेगा। जड़ उपयोगी थोड़े है चेतन प्राप्ति में, जड़ का त्याग है उपयोगी है। इस बात पे उतर दो, आप इसे उतर दो पहले। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? और जड़ के त्याग से चेतन नहीं होगी तो और होगा क्या? जड़ का त्याग करेंगे तो चेतन नहीं रहेगा, और रहेगा क्या? और द्वारा कैसे होगी? कह रहा उत्तर विचार कर, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, और जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होगी, और होगा क्या? शरीर हमारे लिए है, ये मैंने भी विचार खूब किया है। तो शरीर है, इसका तात्पर्य है, इसमें जो विवेक शक्ति है वो विवेक शक्ति काम की है। अरे जो गुरु कहते गुरु से कल्याण होगा, वो लिखे अपने पूरा नहीं लिखा है, पूरा नहीं है। वास्तव में भगवान मनुष्य शरीर देवे, ध्यान देकर सुनना, मनुष्य को मनुष्य शरीर दिया जीव को भगवान ने, तो गुरु की जरूरत बाकी रहेगी तो भगवान की कमी है क्या? ये हमारे समझ में आती ही नहीं कि गुरु की कमी, गुरु को जो ज्ञान होगा तो भगवान अधूरा काम किया है। गुरु जरूरत नहीं है, गुरु का निषेध करता है, गुरु का निषेध नहीं करता हूं। गुरु असली गुरु है, वो बड़ी भारी कृपा है उनकी। मन गुरु गुरु आप कुछ नहीं देता है। जैसे देखो स्थूल से स्थूल बात, अंकों का जोड़, जोड़ अंकारी, अंक का जोड़ है 5 है 10 है 15 है 20 है 100 है 200 है 500 है 700 दिया, और सब जोड़ दिखा दी। जोर सीख है वो कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि इन अंकों से जोर सीखी है। सब जोर लगा रहे, जोर जानते मम्मी जी है, धरा है, जोर है तो जोर आती है सबको। परंतु कोई भी बता सके तो बोलो माया का बेटा बताओ कि आपने किस अंकों से जोर सीखी। इसका तात्पर्य क्या है? आपके भीतर ज्ञान है, उस ज्ञान को जागृत करने में उपयोगी है अंक। वे अंक उपयोगी है तो अंक अंकों के तात्पर्य उपयोगी है, अंक उपयोगी नहीं है। जोर आपकी खुद की है, उसी की हुई आप देते हो। जब जोर भी आपकी है, वो बताने वाला केवल संकेत बताता है, तो जोर जैसी स्थूल चीज भी गुरु की जरूरत नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति में जरूर क्या जरूरत दूर हुई। परंतु गुरु की बड़ी भारी आवश्यकता है, मेरे को पूछे तो बड़ी भारी आवश्यकता गुरु की। गुरु बिना ज्ञान होगा ही नहीं, गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे महर्षि, अंधेरे महर्षि का काम करेगी। परंतु इतनी कमी भगवान ने रख दी, भगवान की कमी है कोई, शरीर दे दिया मनुष्य ने, अरे भाई गुरु की जरूरत रही, अरे बड़ी भारी जरूरत है गुरु की। धन्यवाद है। मैं गुरु वास्तव में वो गुरु है जो उसको बता सके संकेत से, अरे उस गुरु के भीतर ये बात पैदा ही नहीं होती कि मैंने दिया गुरु, उसे खुद का ज्ञान ही उसको जागृत किया है, गुरु से दिया नहीं है। जैसे जोर सिखाई तो जोर धर सिखा दे तो अंक किसी को याद हो बताओ, जैसे जोर सीखिए अंक किसी को याद हो, किसी को याद नहीं है, पर युक्ति सबको याद है। तो इसी तरह से युक्ति है वो आपकी खुद की है, ऐसे ज्ञान आपका खुद का है, उस ज्ञान को जागृत गुरु करता है। तो गुरु वास्तव में जो उस तत्व को जानने वाला वो जागृत कर सकता है। बड़ा उठी गुरु काम नहीं है, काम का ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल काम का नहीं है, बाधा दे रहा है, बाधा हो गई। वास्तव में उस तत्व को जानने वाले भी बता देंगे युक्ति, पर उनके बीच में ये अभिमान नहीं होगा कि मैंने दिया गुरु ज्ञान, ज्ञान उनको खुद का ही है। आप ही बताओ खुद का ज्ञान होगा कि गुरु को दिया ज्ञान होगा? खुद का ज्ञान ज्ञान करेगा गुरु बात है, युक्ति बताते हैं गुरु। बड़े भारा बड़े भारी उपकार मानता हूं गुरु का, बड़ा भारी उपकार मानता हूं। परंतु गुरु अपने से कुछ नहीं देते, देते कुछ नहीं है, और सब गुरु का दिया हुआ है। दोनों बात है, पर ये जो गुरु बनाते हैं ना, इनमें कुछ फायदा नहीं है, केवल ठगाई है। लोगों को सोचे गुरु बना से हो जाएगा, गुरु बनाए हुए 1000 आदमी में एक आदमी भी सही तत्व को नहीं जानता। 2000 10000 10000 आदमी चेला बना देखो, जिसमें एक चेला भी तत्व की हो जाए ऐसी बात नहीं है आजकल के गुरुओं से। अरे गुरु का उपकार इतना है भगवान से अधिक, भगवान से भी अधिक गुरु का उपकार है। परंतु ये गुरु बनते हैं उनमें है ही नहीं, है नहीं उसी से। अभी जो मैंने आपको कही ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की, तो ये बिना गुरु कैसे समझोगे? गुरु से समझाओ, कुछ पुस्तकों में समझाओ, विचार से समझो, सद विचार, सत्शास्त्र और सत्पुरुष तीन पांता होते हैं। सत्पुरुष और सत्शास्त्र और सद विचार, इन तीनों से वह तत्व मिलेगा। सो सत्पुरुष को ही मिले वैसा मिलेगा सत्पुरुष। सत्पुरुष आज खोजने पर नहीं मिलता, मेरे मन में ही कई बातें, आप बताओ कोई ऐसा श्रेष्ठ बताओ पुरुष जिससे मैं बातें पूछू, दिखता नहीं है। मैं अभिमान हुआ, अभिमान हुआ हो सकता है, अभिमानी आदमी को दूसरा अच्छा नहीं दिखता, वो अभिमान मैं रखना अच्छा नहीं मानता हूं। आप लोगों को दिख गए अमुक आदमी है, आप इतने बैठे बताओ, कई बताते अपने गुरु बताते, कुछ नहीं है, नहीं तत्व नहीं है। साधु संजीव ने लिखी और परिश्रम से लिखा, अभी संतोष नहीं है। अभी प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं, इसमें मन है तो हो जाए तो हो जाएगा संतोष। बहुत लाभ की बात है, बहुत सुगम है, पारमार्थिक उन्नति बहुत सुगम है, ऐसा मानता हूं। असली जिज्ञासा हो बहुत सुगम है, संसार के जितने काम है सबसे सुगम है, और समय हो गया है। शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे श्यावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय हरे।